Йохан 18 дугаар бүлэг. Эдгээр үгсийг айлдаад Есүс шавнырийнхаа хамт Кедроны гуу гатлан гарч тэнд байдаг цэцэрлэгт очин тийшээ оров. Есүсийг барьж өгсөн Юдас ч мөн энэ газрыг мэддэг байжээ. Учир нь Есүс тэнд шавнартайгаа олонтаа зүгэлдэг байв. Тэгтэл Юдас цэргийн баг, ахлах тахилч нар болон фарисеучудаас харуулуудыг нь дагуулж ирв. Тэд дэнлүү, бамбар, зевсэг барин хурч ирлээ. Есүс өртөн тулгарх энэ бүгдийг мэдэж байсан бөгөөд үргэж гарч тэднээс "Та нар хэнийг ирнэвэ?" гэж асуув. Тэд түүнд "Назарын Есүсийг" гэж хариулахад Есүс "Би байна" гэв. Түүнийг барьж өгсөн Юдас ч мөн тэдэнтэй хамт зогсож байлаа. Тэгээд Есүсийг "Би байна" гэж хэлэхэд хүмүүс ухарч газар онцгав. Есүс дахин "Та нар хэнийг ирнэвэ?" гэж асуусан тэд "Назарын Есүсийг" гэлээ. Есүс "Би байна" гэж би та нарт хэлсэн. Хэрв та нар намайг ирж байгаа юм бол энэ хүмүүсийг явуул гэсэн таны надад өгсөн хүмүүсээс негийг нь ч би алдаагүй гэж түүний айлдсан үг биелэгдэхийн тулд юм. Симон Петр илдээ сугалж тэргүүн дахилчийн боолын баруун чихийг тасч авчив. Тэр боолын нэрийг Малх гэдэг ажээ. Тэгтэл Есүс Петрт "Илдээ хонд нь хий. Эцгийн надад өгсөн аягнаас би уухгүй байх гэж юу?" гэв. Ингээд баг цэрэг мянгатын дарга болон юудачуудын харуулууд Есүсийг барьж хүлээд эхлээ түүнийг Аннас руу авч ирэв. Учир нь Аннас бол тэр жилийн тэргүүн дахилч Каяфийн хатам эцэг байсан юм. Каяф бол ард түмний төлөө нэг хүн өх хүн дээр гэж юудачуудад зөвлөсөн тэр хүн билээ. Симон Петр бас өөр нэг шавны Есүсийг дагав. Тэр шав тэргүүн дахилчийг таньдаг тул тэдний хашаанд Есүсийн хамт оров. Харин Петр хаалганы гадаа үлдэв. Тэгтэл тэргүүн дахилчийн танил нөгөө шав гарч ирээд үүдний сахиултаа ярилцаад Петрийг дотгож оруулав. Үүдийг сахиж байсан шивгч нь Петрт "Чи энэ хүний шав нарын нэг нь биш билүү?" гэхэд тэр "Би биш ээ" гэв. Хүйтэн байсан тул боолууд, харуулууд модны нүүрс төлж дулаацсан зогсож байлаа. Петр ч мөн тэдний хамт тэнд зогсоод дулаацж байв. Тэргүүн тахилч Есүсээс шав нарийнхан тухай, мөн сургаалынхан тухай асууж шалгав. Есүс "Би ертөнцид ил ярьсан. Би өргөж бүх юудэчүүдийн цугладаг синагогт болон сүмд сургаал зааж байсан. Би нууцаар юу ч яриагүй. Та яагаад надаас асууну? Миний юу ярьсныг сонссон хүмүүсээс асуу. Харагтун, тэд миний юу ярьсныг мэднэ" гэж айлтал. Дэрэгдэн зогсож байсан харуул Есүсийг алгадаж "Чи тэргүүн дахилчид ингэж хариулдаг юм уу?" гэлээ. Есүс түүнд "Хэрв би буруу ярьсан бол бурууг нь гэрчил. Хэрв зөв ярьсан бол чи юунд намайг захинав?" гэв. Тэгээд Аннас Есүсийг хүлээтэйгээр нь тэргүүн дахилч Каяф руу илгээв. Симон Петр дулаацаа зогсож байтал хүмүүс түүнд "Чи чинь түүний шав нарын нэг нь биш билүү?" гэсэн тэр үүнийг үгүйсгэн "Би биш ээ" гэв. Тэргүүн дахилчийн боолуудын нэг Петр чихэн завчулсан хүний хамаатан "Чамайг түүнтэй хамт цэцэрлэгт байхыг чинь би хараагүй билүү?" гэж хэллээ. Үүнийг Петр дахин үгүйсгэсэн тэр даруйд дахиад онгодов. Тэд Есүсийг Каяфихаас амбан захирах чим ордонд аваачив. Тэгэхэд эрт байлаа. Харин тэд бие бузарлахгүй байж, дээгүүр өнгөрөх баярын зоогийг идэхин тулд ордонд орсонгүй. Тимээс Пилат гадагш гарч тэдэн рүү ирээд, та нар энэ хүнийг юу гэж буруутгаж байгаа юм бэ? Гэхэд тэд, хэрэв энэ хүн бузрыг үлдээгүйсэн бол бид түүнийг танд тушаахгүй л байх байсан гэлээ. Тэгтэл Пилат, түүнийг та нар ав, өөрсдийнхэн хуулиар түүнийг шүүх түн гэхэд юудаачуд, хүн цаазлахыг бидэн зөвшөөрдөггүй шүү дээ гэцгээв. Ямар үхлээр үхэн хэлж байсан Есүсийн үг билэгдэхин тулд тийм хэлжээ. Пилат дахин ордон доорж Есүсийг дуудаад, та юудэчүүдийн хаан мөн үү? Гэхэд Есүс, та үнийг өөрийн санаагаар ярьж байна уу? Эсвэл өөр хүмүүс миний тухай танд хэлв үү? Гэжээ. Пилат дахин ордондоо орж Есүсийг дуудаад, та юудэчүүдийн хаан мөн үү? Гэхэд Есүс, та үнийг өөрийн санаагаар ярьж байна уу? Эсвэл өөр хүмүүс миний тухай танд хэлв үү? Гэжээ. Пилат, би юудэй хүн биш биз дээ. Танай үндэстэн хийгээд ахлах тагтлч нар л таныг надад тушаасан юм. Та юу үлдчихсэн юм бэ? Гэж асуув. Есүс, миний хаанчлал бол энэ ертөнцийн хвшээ. Хэрэв миний хаанчлал энэ ертөнцийн хв байсан бол намайг юудэчүүдийн гарт өгөхгүй тулд миний зарцнаар тэмцэх байсан. Харин одоо миний хаанчлал энд хийх биш гэлээ. Пилат түүнд, тэгэхээр та хаан байх нэ? Гэхэд Есүс, намайг хаан гэж та хэлж байна. Учир нь би үнний тухай гэрчлэхээр төрсөн бөгөөд үүний тулд л ертөнцид ирсэн. Үнний хүмбэр миний дууг сонсно ингэж айлдлаа. Пилат түүнес, үнэн гэж юу вэ? Ингэв. Үүнийг хэлээд тэр юудэшүүд рүү дахин очиж, би түүнес ямар ч гэм буруу олсонгүй. Дээгүүр өнгөрөх баяраар та нарын төлөө захирагч нэг хүнийг суллах ёстой гэсэн заншил та нарт бий. Тэгэл би юудэчүүдийн хааныг суллахыг та нар хүсэж байна уу? Гэхэд тэд дахин, энэ хүнийг биш, харин Барабыг гэж хашгиралдлаа. Бараб бол дээрэмчин ажээ.